drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A co to się wydarzyło? Otóż 13 wybiła. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynam od serwisu. Krzysztof Zyblewski. Kilkadziesiąt osób, które mogły współpracować z Rosją w rękach służb, ujawnia premier. O ogromnej skali błędów przy sprawdzaniu matur donosi NIK, znamy raport. Pożar szpitala klinicznego w Łodzi opanowany, nikomu nic się nie stało. Na początek pilna informacja. Mamy 32 osoby zatrzymane i podejrzane o współpracę z rosyjskimi służbami. Takie informacje przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. To czas też ogłosić taki prawdziwy alert dla wszystkich służb, bo nie mamy dzisiaj wątpliwości, że ta aktywność rosyjska, ona także dotyczy pewnych zorganizowanych środowisk politycznych i że destabilizacja sytuacji na granicach, próba paraliżowania pracy naszych służb, bardzo, bardzo blisko są tych drastycznych akcji dywersyjnych, takich jak próby podpaleń czy pobić. Rano MSWiA ujawniło, że za dwoma podpaleniami w zeszłym roku stoi Kolumbijczyk, którego zwerbowały rosyjskie służby. Co czwarty maturzysta w kraju, który wnosił o wgląd w swoją pracę, miał zaniżony wynik egzaminu. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Sprawdzony został system oceniania egzaminów dojrzałości w latach 2021-2024. Prezes NIK-u Marian Banaś mówi, że najgorzej sytuacja wyglądała w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Tu odsetek błędnie sprawdzonych egzaminów to 50%. W Poznaniu w 2024 roku co piąty egzaminator oceniający matury popełnił błędy, a niemal co drugi wniosek o weryfikację egzaminu kończył się koniecznością zmiany świadectwa dojrzałości. Co czwarta praca zweryfikowana na wniosek zdającego została nieprawidłowo oceniona i konieczna była wymiana świadectwa dojrzałości. Szefowa poznańskiej delegatury NIK-u Karolina Wirszyc-Sitkowska podaje przykład z 2023 roku, kiedy ocena pracy jednej ze zdających była skandalicznie zaniżona. Kiedy to maturzystka otrzymała informację o niezdaniu egzaminu z języka polskiego, zawnioskowała o ponowne sprawdzenie jej pracy i jednocześnie przystąpiła do egzaminu poprawkowego. Po jego napisaniu okazało się, że pierwszy egzamin zdała i to na 72%. Kontrola NIK-u pokazuje bardzo duży wzrost wniosków o wgląd w pracę. W 2024 było ich dwa razy więcej niż 3 lata wcześniej, choć liczba zdających zmalała o prawie 60 tysięcy. Prawie 200 osób trzeba było ewakuować przez pożar w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Sytuacja jest opanowana, relacjonuje Adam Łużyński. Ogień pojawił się pod dachem remontowanego budynku izby przyjęć. Najprawdopodobniej doszło do zwarcia instalacji elektrycznej zasilającej system przeciwoblodzeniowy do odprowadzania wody deszczowej. Sytuację widzieli pracownicy jednej z ekip budowlanych. Wełna trochę zaczęła palić. Zaczęła się palić wełna od instalacji elektrycznej, tak? Tak. Słyszałam tylko informację głosową. Mamy taki system, który nas informuje o niebezpieczeństwach. Jak informuje łódzka straż pożarna, ogień ugasili robotnicy pracujący na dach. Ogień w łódzkim szpitalu klinicznym pojawił się przed 9:00. Poszukiwani są świadkowie i poszkodowani. Policja apeluje do tych osób. Po rozpylenie gazu pieprzowego w tramwaju na krakowskich Bronowicach zatrzymane zostały 4 osoby. Zarzuty usłyszał 19-latek. Najnowsze informacje ma Paweł Pawlica. Śledczy postawili młodemu mężczyźnie zarzut narażenia osób stojących na przystanku na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 19-latka policjanci ujawnili butlę z gazem. To jest właśnie najprawdopodobniej butla, z której rozpylony został gaz pieprzowy na przystanku. 19-latek usłyszał także zarzut posiadania środków odurzających. Oprócz niego zatrzymanych zostało także 3 nieletnich. Sprawą 2 zajmuje się już sąd rodzinny. 3 nastolatek ma w śledztwie status świadka. Do tej pory na policję zgłosiła się 1 poszkodowana osoba, stąd apel policji o zgłaszanie się świadków i osób, na które rozpylony został gaz. W chwili zdarzenia na przystanku znajdowało się około 20 osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na zachodzie, miejscami deszcz na wschodzie i jeszcze w centrum dość intensywne. Pojawią się też burze. I od 17 do 22 stopni.

No nie dała mi pani powiedzieć. Zapraszamy. Ala zostaje. Pani, o której zacząłem mówić, która weszła mi w słowo, albo ja ją przykryłem słowem, Ala Zastawy, czyli Alicja i Jakub, duet życiowy i zawodowy, nowa piosenka, trzeci singiel zapowiadający płytę. To piosenka dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to już nie jest piosenka dnia. Chciałem dokończyć mój wywód sprzed Ali. Otóż Us Three, czyli nas troje, ich troje i kocia Szajka spotykają się wspólnie. O co chodzi? To się okaże za mniej więcej 20 minut. Na razie można zobaczyć zdjęcie, plakat na naszym Facebooku. Polecam. Hop! It hits all alone in my bed at night. I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? I want your love. I want your love. Thank you. To zespół Chic, a to nagranie powróciło w filmie z Michaelem Fassbenderem we Wstydzie i przeżywało drugą młodość dekadę później. I dzisiaj, kolejną dekadę później, brzmi tak samo znakomicie. Z czystym sumieniem. W tym odcinku, w tym cyklu, prowadzący audycję Tu Myśliwiecka 357 polecają swoje odkrycia, polecają to, co ich zdaniem warto lepiej poznać. I to będzie bardzo osobista opowieść Nogasia, albowiem ostatnie kilkanaście dni spędził na wakacjach i słuchał muzyki nie tylko w radiu, ale także dzięki platformom streamingowym. I proszę mi wierzyć, ten człowiek dopadł mnie dosłownie kilka minut przed wjazdem do tunelu pod kanałem La Manche i tak z nim zostałem, bo potem nie było sieci, więc grał. Pojawił się przypadkiem, pewnie jako artysta skojarzony przez ten program do odtwarzania muzyki z zespołem Massive Attack. Wróciłem do Warszawy, wszedłem do pracy, zacząłem szukać. Nie ma go w naszej bazie. Czy to możliwe, że nikt nie grał tego człowieka na antenie programu trzeciego i jestem pierwszy? Być może. Nazywa się Elliot Oma Power Taivo. Ma pochodzenie angielsko-irlandzko-nigeryjsko-trynidackie. Tworzy reklamy, filmy i muzykę. Występuje jako Elliot Power i to jest nagranie Murmur z płyty z 2016 roku. Dzisiaj go polecam. Nie tylko w jednej piosence. Proszę posłuchać, jest naprawdę trip-hopowo.

Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1980 zł. Teraz za jedyne 1880. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. O 13.30 w audycji Michała. Czas na Michała o Michale. Trójka na życzenie. Pewnie nieraz słyszeli Państwo sformułowanie, że szkoda, że jesteśmy w radiu, bo nie mogą Państwo tego zobaczyć. W Trójce uważamy, że piękno języka polskiego jest tak duże, że dzięki jego bogactwu słów spokojnie można opowiadać o sztukach wizualnych. Czynimy to między innymi w cyklu Michała Matusa zatytułowanym Było sobie zdjęcie. Początek XX wieku na ziemiach należących dzisiaj do Polski to było miejsce i czas, w którym rozwijał się terroryzm polityczny i Polacy mieli swój wkład w to historyczne zjawisko. I mamy na to fotograficzne dowody. O jednym z nich opowiedział mi Konrad Schiller z Muzeum Woli, który był kuratorem wystawy Nowy Początek, wystawy o rewolucji 1905 roku. Tadeusz Drzewiecki, który był bojowcem PPS-u, przygotowywał zamach na generała gubernatora warszawskiego, który miał w tym czasie przejeżdżać ulicą Miodową, ale został złapany, ujęty przez dwóch szpicli, którzy działali w ramach PPS-u, a którzy byli po prostu agentami ówczesnej policji czy też bezpieki carskiej. No i podczas tej szamotaniny ten ładunek eksplodował. Wybuch był na tyle silny, że Drzewicki i dwóch agentów zginęło na miejscu, a skutek wybuchu był na tyle duży, że pozostawił spory ślad, uwieczniony właśnie na zdjęciu. Zarówno ze zdjęciem, jak i z jego historią można się zapoznać na naszych stronach internetowych. W tym wypadku odcinek Michała zatytułowano Wysadzona cukiernia, rok 1905. Zdjęcie, jak i stosowną historię zobaczą Państwo na stronach podcasty.polskieradio.pl/trójka. Polecał Michał Margański, a ja się dopisuję także do polecenia nowego singla Hot Chip. I don't feel emotion. It completely takes over me. Sight of who I'm meant to be. Take me in your arms. Hold me up where everyone will see. It's tearing me apart. This song. Devotion to Hot Chip po latach wracają i brzmią jak zawsze świetnie. Tu Myśliwiecka 357. Jak zawsze świetnie też poczytać, a przy okazji pobawić się, gdy dobre książki organizują festiwal, a konkretnie jedna książka i jedna autorka, Agata Romaniuk, autorka Kociej Szajki. Zanim się połączymy z Agatą, to przypomnę, że na naszym profilu facebookowym można zobaczyć plakat festiwalu, który oficjalnie wspieramy i o którym też będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. A dlaczego jesteś w Gdańsku, a nie w Cieszynie? A, bo tutaj koty z Kociej Szajki moczą ogony w słonej wodzie, żeby się przygotować na Kocia Szajka Fest, która będzie od nich wymagać bardzo dużo siły. Agata, 1000 słów na sekundę. No właśnie, Kocia Szajka Fest, ostatni weekend sierpnia w Cieszynie. Skąd w ogóle pomysł na festiwal? Rzeczywiście jest tak, że dzieci przyjeżdżają śladami Kociej Szajki do Cieszyna i przyjeżdżają z rodzicami. Ja ich widuję i mieszkańcy miasta widują z mapkami rozbieganych, szukających cieni kocich na ścianach. I pomyślałam, że dobrze jest zakończyć wakacje z przytupem, a właściwie z pazurem i po prostu zaprosić czytelników z całej Polski, żeby przyjechali w jeden wakacyjny, ostatni weekend i doświadczyli tej kociej magii tam na miejscu, gdzie to się wszystko zaczęło i gdzie nadal trwa. A przypomnij, jak się to wszystko zaczęło. To jest zupełnie przypadkowa historia. Ja jeździłam do Cieszyna, jak byłam małą dziewczynką i jeździłam w nagrodę. To się prawie nigdy nie zdarzało, bo nie byłam grzeczną dziewczynką, ale jak już czasem się zdarzało, to jechałam do tego magicznego miasteczka, gdzie wszystko jest trochę takie jak w takiej szklanej kuli, którą jak się odkręci, to śnieżynki padają na uroczy rynek, na wzgórze zamkowe, na most, do Czech. No i stąd, kiedy opowiadałam dzieciom bajki improwizowane, mój umysł pogalopował do tego miejsca, które było tym idealnym miasteczkiem. No a gdzie lepiej osadzić historię kryminalną niż w takim miejscu, gdzie wszyscy się znają, gdzie uliczki są wąskie, a rynek piękny. No tak, to już kilka lat, odkąd Kocia Szajka się pojawiła na rynku. Kolejne tomy twoich opowieści. Książka, absolutny bestseller. Każdy tom sprzedaje się znakomicie. Znam wiele domów, w których dzieci razem z rodzicami przerzucają się wiedzą na temat bohaterów, których stworzyłaś. A pamiętasz w ogóle pierwsze zdanie, jakie napisałaś o Kociej Szajce? Telefon na biurku komisarza Psoty zadzwonił. Jakoś mniej to było tak. A jaki był pomysł na stworzenie tych bohaterów? To było tak, że ja opowiadałam dzieciom improwizowane bajki w internecie i każdego dnia pytałam, o czym chcieliby posłuchać. Dzieci napisały albo same, albo pazurkami rodziców, że marzy im się historia kryminalna, a ktoś dodał, że kocia. Ja zapytałam, no dobrze, jeśli kocia, to jak wasze koty się nazywają? I te imiona to są imiona prawdziwych kotów, które gdzieś mieszkają w Polsce albo są kotami zaadoptowanymi przez dzieci. Nie jeden do jednego, kot Pixel jest jeden, a w książeczce są dwa. Kot Morfeusz jest już starszym panem, a nie młodym łobuziakiem, więc trochę to jest zmienione. Ale generalnie te wszystkie koty wzięły się z prawdziwych historii o przyjaźni kocioludzkiej. A bohaterowie ludzcy to są w ogóle jakoś postaci z mojego życia, tych czasów, jak byłam małą dziewczynką. Walerka Koczy to była moja praciotka, która była gospodynią na farze w Ustroniu i miała bardzo małe stopy, a wciąż to był ogromny. Komisarz Psota jest jakąś wariacją mojego wuja, który pracował w fabryce zapałek. Więc oni wszyscy dostali przekształcone i zupełnie zmienione drugie życie. A gdybyś miała teraz takie matematyczne rozwiązać równanie. Koty plus Cieszyn równa się? Przygoda z pazurem. Aha, to może coś więcej. To absolutnie jest o tym. To znaczy jest o tym, że nawet w najmniejszym mieście i w pozornie sennych okolicznościach mogą zdarzyć się rzeczy niezwykłe, a szczególnie jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, a Kocia Szajka to jest też historia różnorodności. I o tym, że nawet najbardziej czasami nieudolni i gapowaci, i bez jednego oka, i niezbyt szybcy, a niektórzy nerwowi, jak się zbiorą razem, to mogą naprawdę stanąć jakoś w walce o rzeczy dobre i piękne. I wydaje mi się, że ten duch Kociej Szajki przyświeca tym wszystkim 10 już teraz opowieściom, że w momencie koty wzdychają nawet do swojego takiego mentora kota Hortensiusza i mówią, o co tak naprawdę chodzi? A on im mówi, chodzi o to, żeby każdy kot walczył o rzeczy dobre i piękne. I mi się wydaje, że to jest w ogóle dobre dla Polski też, a nie tylko dla książek. To skoro pojawił się wątek patriotyczny, to wyjaśnij proszę, dlaczego to może być dobre dla Polski? Dlaczego może być dobre dla Polski, żebyśmy walczyli wspólnie o rzeczy dobre i piękne? Och, bo wydaje mi się, że tyle jest różnych innych rzeczy, gdzie ten pazur podziału przechodzi tak mocno i wchodzi głęboko, że jeśli znajdziemy przestrzenie, nawet w naszych lokalnościach, w naszych społecznościach, w rzeczach, które są nam bliskie, gdzie łączy nas to, co na poziomie wartości sprzyja temu, żeby na świecie było trochę lepiej, to już jest dużo. A jeszcze, żeby było ładniej. to myślę, że estetyka naszej przestrzeni publicznej wciąż pozostawia wiele do życzenia, więc to piękne dokładam do tego dobrego. A wydaje mi się, że to jest ważne, żeby dzieciom przekazywać to, że my możemy rozpalić tych wiele małych ognisk dobrych zmian. Nawet na najniższym poziomie, nawet w swojej tylko klasie, w swojej ławce i w swojej szatni od WF-u. I bardzo mi zależy, żeby z tych książek też taki morał, jeśli tak można powiedzieć, brzmi to nieatrakcyjnie, ale tak, żeby takie przesłanie do dzieci trafiało. Agata Wamaniuk, twórczyni Kociej Szajki i festiwalu Kocia Szajka Fest, który pod naszym patronatem się odbędzie pod koniec sierpnia w Cieszynie. Jeszcze o nim powiemy w drugiej części rozmowy. Gości dziś w Tu Myśliwieckiej 357. Na zakończenie tej części spotkania chciałem cię zapytać o to, czy się spodziewałaś. Napisałaś już 10 opowieści z tej serii. Każda jest bestsellerem. Znam mnóstwo dzieci, jak mówiłem, w domach, których są wszystkie tomy, jeden po drugim. Znają na pamięć każdy tom. Czy się spodziewałaś takiego odzewu? Co mówią dzieci, gdy się z nimi spotykasz? Sama do końca nie wiem. Wczoraj była 5. rocznica postawienia przeze mnie ostatniej kropki w pierwszym tomie. I ten tom, stąd wiem, jak się kończy, jest zawsze do usług, do jasnej myszery, mówi komandos. I myślę sobie, że to się wzięło z tego, że ci bohaterowie są tacy różnorodni i tacy uroczy. Jednak są. I że tak pięknie zostali zilustrowani przez Malwinę Hajduk. Ale chyba też dlatego, że to jednak jest nie taki eskapistyczny, to znaczy naprawdę tylko Cieszyna można pojechać, że te koty robią takie rzeczy, które robią też dzieci, więc bardzo wiele dzieci się z nimi utożsamia i może to za tym stoi, może po prostu koty, wiesz, koty hulają w internetach, koty rządzą światem i może w ogóle tylko o to chodzi. Dzieci najbardziej nie tyle interesuje nawet historia fabularna, mam wrażenie, że ona jest drugorzędna, ale najbardziej chyba cenią sobie humor. To znaczy, że tam jest po prostu bardzo dużo śmiechu, że my się cały czas z czegoś śmiejemy. I po prostu dzieci się zaśmiewają czasami, jak mi opowiadają moje własne żarty. To mówią, ale pani co, na przykład Precelek powiedział, że będą szli na kopytka, ale to nie są kopytka koziołka, tylko z masłem. No, i okazuje się, że te takie najprostsze, sytuacyjne, językowe żarty dzieciom przynoszą ogromnie dużo radości. Ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że jednak przy takiej, powiedziałabym, dominacji wizualności w ogóle obrazów, to ciągle język i żarty językowe i to, że dzieci między sobą mówią tym językiem i mówią, stary, do jasnej myszery, nie ma WF-u, to mi się wydaje czymś wspaniałym. Bardzo się cieszę, że razem z dziećmi ten język tworzę, bo ja przecież też często go zapożyczam od nich. A ja się bardzo cieszę, że Trójka będzie na Kocia Szajka Fest w Cieszynie. Za chwilę powiemy o tym wydarzeniu. Na naszym Facebooku można znaleźć plakat, informacje o tym, jak festiwal można wesprzeć. I o tym, dlaczego warto się w Cieszynie pojawić. Agata Romaniuk za chwilę do nas wróci, a teraz Robert Smith i The Cure. Scream all night, let's go and throw all the songs we know into the sea. The Love Cats z 1983 roku to The Cure, a my kochamy koty z kociej szajki i nie tylko. Przypomnę, Kocia Szajka Fest przed nami 29-31 sierpnia w Cieszynie. Agata Romaniuk, autorka Kociej Szajki, kolejnych tomów i pomysłodawczyni festiwalu, jest dzisiaj z nami. Kiedy się ten pomysł, nomen omen, w twojej głowie pojawił, by stworzyć festiwal? Z myślą o stworzeniu festiwalu Kociej Szajki noszę się już od kilku lat. Też dlatego, że ja przestałam mieć możliwość jeździć wszędzie tam, gdzie mnie z Kocią Szajką zapraszają. I pomyślałam sobie, że to może jest jednak tak, że ja zaproszę czytelników do Cieszyna, bo nie udaje mi się już po prostu. Ja byłam ponad 500 spotkań autorskich z kotami, dziećmi i niedługo by mnie to chyba już zabiło. Więc pomyślałam, że może lepiej stworzyć miejsce. I też chyba chodzi o to, żeby coś oddać Cieszynowi. To znaczy Cieszyn naprawdę bardzo dużo tej serii dał. I ze strony życzliwości mieszkańców i miasta, i pani w sklepie z Ołem, która udaje panią Macurową, że to jest trochę taki gest powiedzenia, dobrze, to my teraz jakoś oddajemy tę energię, koncentrujemy ją w jednym mieście. Poza tym wydaje mi się, że jest bardzo dużo festiwali różnych okołoliterackich, dorosłych, festiwali literatury dziecięcej, gdzie o dziecięcej literaturze się rozprawia, a ten festiwal jest takim, gdzie się przeżywa. I to mi zawsze przyświecało, więc tak od 2-3 lat się noszę z tą myślą, ale to jest dosyć duże przedsięwzięcie, więc musiałam chyba zebrać siły i środki, żeby to się wydarzyło. Stąd to moczenie ogonów kocich w słonej wodzie w Gdańsku. Ale zanim o tym, co się wydarzy w Cieszynie, to chciałbym, żebyś powiedziała coś więcej na temat zaangażowania mieszkańców miasta, o tym, że oni wchodzą w rolę postaci z książek. To jest wspaniałe, bo niektóre postacie rzeczywiście istnieją. Na przykład właściciel kawiarni przy Różowym Jelajku Bobby występuje w jednej z pierwszych części, wyskakuje tam z kijem bejsbolowym, nie bejsbolowym, hokejowym, broni Różowego Jelonka i teraz nadal trzyma go za barem. Więc jak dzieci przychodzą z wycieczkami, to on rzeczywiście wyskakuje, woła, jezder, kusie, hytujcie go i tak dalej. Te miejsca, które się w książce pojawiają, takie jak, nie wiem, księgarnia, Kornel i przyjaciele, no stały się przyjazne dzieciom, to znaczy można tam przyjść wypić cotocino albo espresso miauczato, więc przeniknęło to zarówno w zachowania ludzi, jak i w różne, nie wiem, nawet produkty, które oferują, czy miejsca, które się na to otworzyły, no w Cieszynie istnieje teraz szlak cieni kociej szajki, więc w różnych miejscach, które w książkach występują, po prostu jest cień kota na ścianie, przy drzwiach i instytucje kultury i prywatne miejsca się na to jakoś tak przychylnie zgodziły, z życzliwością koty przyjęły. Jeśli miał czato, to oczywiście z posypką z mysich ogonków. Kto czytał, ten wie. No dobrze, to teraz co się wydarzy? Jakie są daty i jakie są plany? Tak, festiwal potrwa 2,5 dnia od piątku po południu 29 sierpnia, to jest ostatni weekend wakacji, i zaczniemy wyplataniem z kotem Morfeuszem, bo w kolejnych tomach to też jest taki element, który się pojawia, że rzemiosło lokalne się pojawia w Kociej Szajce często, więc będzie można z kotem Morfeuszem z kotożyny wyplatać. Będą dwa przedstawienia improwizowane na podstawie Kociej Szajki. Wypleciemy też z Morfeuszem najdłuższy historycznie koci ogon, który połączy polską i czeską stronę, więc naprawdę wszystkie pazury na pokład. Będą warsztaty plastyczne z ilustratorką serii Malwiną Hajdu, gdzie można będzie projektować kocią modę i malować nowe koty. Będzie warsztat z filcowania myszek. Będą weneckie kocie maski z kotem Dante, które będzie można ozdobić brokatem. Będzie kocia joga. Będzie bliski szczególnie mojemu sercu puchar. Taki konkurs o puchar imienia Bronki Odcieślarów, Gwary Śląsko-Cieszyńskiej i kocich powiedzonek. Będzie się można doktoryzować z kociej szajki na quizie, takim pub quizie z nagrodami. Więc tych nawet nie sposób już wszystkie wymienić, bo ich jest w sumie chyba 13 różnych wydarzeń w 8 lokalizacjach, w tym także w Bielsku-Białej, gdzie kot Morfeusz będzie oprowadzał po świecie Reksia, który w jednej z części występuje. No brzmi to tak wspaniale, że właściwie to już dzisiaj bym się spakował do Cieszyna, a to jeszcze miesiąc. Właściwie to kto może przyjechać na Kocia Szajka Fest? Przyjechać mogą całkiem wszyscy, bo wystarczy być kociastycznym w środku i ku mojemu zdumieniu zresztą sporo dorosłych też się na ten festiwal wybiera, po prostu kociarzy czy fanów książki. No ale przede wszystkim oczywiście są to rodziny z dziećmi w wieku 5+, bo też dla tych dzieci młodszych, 4-5-letnich też przewidujemy atrakcję, będzie malowanie łapkami z kotkiem precelkiem, będą kocie przytulanki. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo nieliczne z tych wydarzeń są biletowane, bo chcieliśmy, żeby ten festiwal był dostępny, znaczy, że nie trzeba będzie mieć pieniędzy, żeby skorzystać z tych atrakcji. Tak więc myślę, że i w każdym wieku, i dla rodziców też będzie strefa relaksu, gdzie będzie można po prostu głęboko oddychać polskim i czeskim powietrzem. Właśnie, skoro mowa o czeskim powietrzu, chciałem cię o to zapytać. Jak jest z popularnością kociej szajki w Cieszynie czeskim? Czy to jest już international story? Na razie jeszcze nie, bo Kocia Szajka nie została przetłumaczona na czeski, nad czym cały czas pracujemy i mam nadzieję, że to się wydarzy. Zresztą ja myślę teraz o takim tomie, który głębiej wchodził z akcją w Czechy. żeby rzeczywiście to było polsko-czeskie. W samym Cieszynie oczywiście tak, tylko Cieszyńka jest znana i zresztą teraz będziemy odsłaniać na festiwalu podobiznę kota Malego Jizika, który jest zatrudniony w czeskiej policji. I w centrum takim transgranicznym przy rzece stoi taki pawilon i tam będziemy tego kota odsłaniać. Na znak tej przyjaźni po prostu między brzegami jednego i drugiego miasta. Czy tego samego, parę rozciętego rzeką na pół. Festiwal, mówiłaś o tym, jest twoją inicjatywą, więc oddolną, ale można go wesprzeć. Powiedz jak? Bardzo mi na tym zależało, żeby to była taka oddolna inicjatywa i żebyśmy sobie sami na ten festiwal uzbierali i sami sobie trochę zrobili, więc ja też przyjmowałam różne sugestie, co by ludzie chcieli i dzieci chcieli tam zobaczyć i przeżyć, więc założyłam zbiórkę publiczną na zrzutka.pl, gdzie po prostu można wyszukać kocia Szajka i wesprzeć dowolną kwotą. Bardzo mnie wzrusza, że widzę tam niezwykle dużo maleńkich wpłat, bo się okazuje, że to są pieniądze z kieszonkowego dzieci, które przekazują na to 18 zł, 7,50 albo 23 zł. Zbieramy i mogę zapewnić, że uzbieramy, w sensie nie uzbieram być może całej tej kwoty ze zbiórki publicznej, ale wtedy barterowe wsparcie różnych instytucji, drukarni, restauracji, hoteli. Tak więc, jeśli ktoś by chciał te zaskórniaki przekazać, to wszystkie koty będą bardzo wdzięczne, ale też wielkim wsparciem będzie po prostu zapraszanie innych, szerowanie wiadomości, a przede wszystkim przyjechanie tam w ten ostatni weekend wakacji, żebyśmy się zobaczyli i wszyscy złapali za ogony i podrapali po plecach i powiedzieli sobie, że to jest dobry koniec lata w Cieszynie, w kocim nastroju. Wystarczy wpisać kocia Szajka Fest zrzutka i to się pojawi w sieci od razu. My także wspieramy festiwal Kociej Szajki i właśnie, ponieważ tam będziemy, to jakie są atrakcje przewidziane dla Kociego Radia? Kocie Radio zapraszamy. O, będzie tam dużo różnych rzeczy, które będą, myślę, atrakcyjne, tak pod względem audio. Na pewno taką rzeczą będzie kocie muzykowanie. No, będzie może to doświadczenie intensywne, acz pewnie krótkie powinno być. Myślę, że też ciekawe będzie ten konkurs gwarowy, żeby to usłyszeć, jak dzieci będą też czytać kocią Szajkę performatywnie. Będziemy mieć też pokaz mody, więc na pewno transmisję z tego, którą będę ja komentować, jak mecz piłkarski, tak postanowiliśmy to zrobić. W związku z czym pięknym ślizgiem wchodzi z czarnymi uszami kocica z karwina z drugiej strony. No więc myślę, że dla Kociego Radia też będziemy mieli przygotowane różne atrakcje. Agata Wemaniuk, matka kociej Szajki, mnie Dog Person przekonała do tego, żeby nie tylko czytać własnemu dziecku kocią Szajkę, ale i pojechać na Kocia Szajka Fest. Trójka tam będzie, jesteśmy patronem. Widzimy się w ostatni weekend sierpnia w Cieszynie. Ważna informacja na naszym Facebooku, plakat festiwalu i informacje, jak festiwal można wesprzeć. A ja mam teraz książki. Myśliwiecka Małpa... Do zobaczenia, duże miał. A, no właśnie, zapomniałem się pożegnać. Dziękuję, że o tym pamiętałaś. Mamy książki, można do mnie pisać. Myśliwiecka Małpa, polskieradio.pl. Ale trzeba coś kociego wysłać. Zdjęcie, cokolwiek. 3 zestawy kociej Szajki do przejęcia. Do Cieszyna. Gdybym się urodził przed 100 laty w moim grodzie, u Lariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybym 100 lat temu się narodził, byłby ze mnie introligator. U Prochaski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię, w zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, całe piękne 20 stulecie. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał, w ogrodzie